Όλε σιγά σε κουέγω έστω να είναι δημοκράτια ούνα πουρνά πουρδιών. Και θυμάμαι σαν παράλλες κοντριβουδιών. Έλειχε του ελκαμίνου ας εκεί και μας τα λόγια πιέτσε.